czyli zastępcy Donalda Tuska. Zastępcy Donalda Tuska. A gdyby pan usłyszał taką deklarację? Nie, nie uwierzyłbym. Nie uwierzyłbym, dlatego że to nie jest partia wiarygodna. Ona bardzo często wiele rzeczy mówiła, że zrobi albo nie zrobi i robiła dokładnie odwrotnie. Bardzo dziękuję. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł życzę. Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 26 czerwca, minęła 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pomoc finansowa dla rolników z 5 krajów, w tym Polski, ma dziś zostać zatwierdzona. O tym, że jest zgoda, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Nie ma gwarancji, że Unia przyjmie wniosek o wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji uchodźców, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Kyriakos Mitsotakis ma być dziś zaprzysiężony na premiera Grecji. Jego partia Nowa Demokracja wygrała wczorajsze wybory. A dziś spodziewana jest zgoda na unijną pomoc finansową dla rolników z 5 krajów, w tym Polski. Chodzi o pakiet wsparcia w wysokości 100 milionów euro w związku ze stratami spowodowanymi nadmiernym importem z Ukrainy. Polscy rolnicy mają otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Pozostała część zostanie rozdzielona między Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Beata Płomecka. Argumenty przemawiające za przyznaniem tego pakietu przygotował komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To są mocne argumenty. Te 5 krajów odczuło prawie cały ciężar tego zwiększonego importu i dlatego ta pomoc kryzysowa. Długo trzeba było czekać na zatwierdzenie tego pakietu, bo prawie 2 miesiące. Na ostatniej prostej 2 tygodnie temu, jak wynika z moich nieoficjalnych informacji, zgodę zablokowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powodem były problemy z tranzytem z Ukrainy w Polsce i na Węgrzech. Ostatecznie jednak szefowa komisji dała zielone światło. Także kilkanaście krajów kwestionujących tę pomoc finansową przestało głośno ją oprotestowywać. Nie bez znaczenia jest kolejny pakiet opiewający na 330 milionów euro zaproponowany przez polskiego komisarza dla pozostałych państw, w tym krajów południa zmagających się z suszą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ma gwarancji, że ewentualny wniosek Polski o wyłączenie z mechanizmu relokacji uchodźców zostanie przyjęty, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. W radiowej jedynce odniósł się do wypowiedzi unijnej komisarz Ylwy Johansson, że Polska mogłaby złożyć wniosek o wyłączenie z mechanizmu, bo przyjęła dużą liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy po rosyjskiej agresji. Wniosek ma to do siebie, że ktoś go właśnie rozpatruje. I ktoś go rozpatruje, w tym wypadku Komisja Europejska, według uznaniowych kryteriów. I nie ma żadnej automatyczności, że mimo, że w Polsce jest co najmniej 1,5 miliona dzisiaj uchodźców z Ukrainy, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Bo na przykład usłyszymy, że nie wpuszczamy biednych uchodźców przez granicę białoruską, o której wspominaliśmy wcześniej. Przecież takie głosy się pojawiały w Parlamencie Europejskim, kiedy ten kryzys trwał. 2 tygodnie temu przy sprzeciwie Polski i Węgier kraje unijne przyjęły pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości: albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na ten temat w referendum. Ukraina nabrała rozpędu w atakach w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim, informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony w najnowszym raporcie. W ramach kontrofensywy przeciwko rosyjskiemu agresorowi siły ukraińskie poczyniły postępy zarówno na północnej, jak i południowej flance miasta, czytamy. Determinację widać gołym okiem. Tak o Ukraińcach szykujących się w Wielkiej Brytanii do wzięcia udziału w kontrofensywie mówi jeden z instruktorów. While the training is compressed, it's highly effective. You're talking about... To trening przyspieszony, ale bardzo efektywny. Żołnierze z czołowych armii świata uczą ich strzelania, poruszania się, komunikowania, opatrywania ran. A ci ludzie naprawdę chcą się uczyć. Na pierwszy rzut oka widać, że są zmotywowani. Niektórzy z tych, których szkolimy, byli już w wojsku, ale zdecydowana większość przyszła tu z ulicy. Różne zawody, pracownicy fabryczni, inżynierowie, mechanicy samochodowi. Tak naprawdę w tym obozie widzimy przekrój ukraińskiego społeczeństwa.

Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 10 minut po godzinie 9. Trójka przed południem. Wczoraj truskawkobranie na Kaszubach, a dzisiaj Warszawa i pierwszy poniedziałek wakacji. To będzie, proszę Państwa, przyjemny dzień. Zapraszamy na najbliższe 3 godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszak, Piotr Firan. Dzień dobry. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła, walca na 6. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce wódki. Obok Japończyk do lustra pił. Pytam żółtego, powiedz dlaczego też jesteś smutny. Na to mi, na co komu dziś wczorajsza miłość, na co komu dziś wczorajszy sen, po co dalej pić to samo piwo, kiedy czujesz, że uleciał gaz. Chciałem być sobą za wielką wodą, na czekoladę poczułem chęć. Pierwszy wakacyjny tydzień przed nami. Jak go zaplanować, jeśli Państwo mają więcej wolnego czasu? Gdzie pogoda dopisze? W tej sprawie połączymy się z centralą IMGW i o wszystkim opowie Grzegorz Walijewski, właśnie, który przegląda mapy, analizuje i przedstawi nam aktualną sytuację. Wakacje to dobry czas, by zająć się czymś pożytecznym, a przy okazji zdobyć doświadczenie na przykład zawodowe albo spróbować czegoś, o czym myślimy, ale zazwyczaj nie mamy na to czasu. Po 11 o potencjale wolontariatu, będą także podróże, kolejny punkt na mapie zamkowo-pałacowej, ale także podróż w czasie. To pora przedpołudniowa w Trójce. When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run.

26 dzień czerwca i wakacyjny poniedziałek. Kalendarium muzyczne. Jak ta data zapisała się w historii muzyki, o tym Michał Grabkowski. Dzień dobry. Dziś poniedziałek, 26 dzień czerwca. W 1955 roku na świat przyszedł Mick Jones, gitarzysta i wokalista punk-rockowej grupy The Clash, najbardziej znanej dzięki singlom London Calling, Rock to the Casbah, Should I Stay or Should I Go. Po rozstaniu z The Clash Jones związał się z grupą Big Audio Dynamite, która w 1991 roku zdobyła pierwsze miejsce amerykańskiej rockowej listy utworem Rush. Urodzeni 26 czerwca to też Chris Isaak, który przyszedł na świat w 1956 roku. W 72 w Kanadzie urodził się Garou. A w 1969 dzień dobry światu powiedział Colin Greenwood, basista zespołu Radiohead. Dziś 54. urodziny obchodzi Colin Greenwood z zespołu Radiohead. W 1993 roku Gabrielle rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na liście w Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Dreams. Płyta wskoczyła na listę od razu na drugie miejsce, co wówczas było najwyższym awansem wśród debiutujących wykonawców. Jeszcze rok 1976. Pochodzący z Liverpoolu zespół The Real Thing zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką You To Me Are Everything. Była to pierwsza grupa założona z czarnoskórych muzyków, która umieściła swój singiel na szczycie brytyjskiego zestawienia. Był to jednak jedyny wielki hit tej formacji. W Stanach Zjednoczonych dotarł zaledwie do 64. miejsca. To kalendarium muzyczne, które przygotował Michał Grabkowski. A proszę Państwa, prezenty mamy także w dzisiejszej audycji. Przed informatorem ekonomicznym więcej szczegółów. Padnie pytanie, także to będzie konkurs SMS-owy, ale o szczegółach za moment. Najpierw w Trójce oddział zamknięty. Dłużej niż to jest potrzebne. milioni di dollari. La pietro pane, ma sognami, la pietro pane, ma sognami, la figlioda del basturista. La coppia milioni di dollari. La pietro pane, ma sognami, la pietro pane, ma sognami. La pietro pane, ma segnami. Nowy tydzień i proszę Państwa, zmiany także w zestawieniu. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Bo na czwartym Depeche Mode, na trzecim nowość Anita Lipnicka, na pierwszym powróciła po krótkiej nieobecności Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, a na drugim Peter. po królewsku lubimy opowiadać o mniej znanych, ale wartych poznania miejscach. Dziś jedno z nich zapraszamy do Tubądzina w województwie łódzkim. Trójka po królewsku. Dziś, drodzy Państwo, jesteśmy w miejscu, które nie cieszy się dużą sławą w porównaniu do innych zabytków centralnej Polski, a szkoda, bo zdecydowanie zasługuje na naszą uwagę. W Tubądzinie, czyli małej wsi położonej w województwie łódzkim, a dokładniej w powiecie sieradzkim, znajduje się murowany dwór, o którym warto opowiedzieć, bo jego wnętrza należą do najpiękniejszych w Polsce, a park, który otacza posiadłość, również dodaje mu wiele uroku, szczególnie w tym sezonie letnim. Ten dwór niejednokrotnie gościł na stronach moich książek, jednak samemu się przyznaję, że no dużym niedopatrzeniem było, że w naszym programie pojawia się on dopiero teraz. Bijemy się w piersi. Tak jest, zgadza się. A tak się właśnie złożyło, że kilka tygodni temu ponownie zagościłem w jego murach i dopiero tam przypomniałem sobie, jak pięknym i niedocenianym miejscem jest dwór w Tubądzinie, którego wnętrza już za pierwszym razem zrobiły na mnie wielkie wrażenie. No właśnie, to też jest muzeum z eksponatami, które możemy oglądać. Ta na pozór skromna budowla na pierwszy rzut oka nie wzbudza w nas poczucia, że jego wnętrza mogą nas zaskoczyć czymś pozytywnym. No i właśnie dopiero wizyta w środku otwiera nam szeroko oczy. Tak jak wspomniałaś, we dworze znajduje się muzeum, dokładnie Muzeum Walewskich, rodziny znanej nam przede wszystkim z Marii, słynnej oblubienicy Napoleona. No zresztą jej bardzo ciekawy portret również możemy podziwiać na ekspozycji. Co ciekawe, nie należy on do znanych obrazów arystokratki, no i warto go zobaczyć na własne oczy. No i jakie jeszcze dzieła tam możemy oglądać? No przede wszystkim dotyczą one przedstawicieli rodziny Walewskich, ale także osób i postaci spokrewnionych z nimi. W oczy rzucają się ciekawe tapety, wyposażenie dworu, no wspaniałe piece, jak i zdobienia. No nie możemy nie wspomnieć o pięknym, choć niewielkim parku, który właśnie szczególnie wiosną i wczesnym latem no niemal zniewala nas swoimi zapachami i tym niezwykłym klimatem, który od razu przywodzi na myśl skojarzenia z dawnymi epokami. Ale zanim się rozmarzymy, to przejdźmy do początków niezwykłej budowli w Tubądzinie. No najstarsze informacje o miejscowości pochodzą z lat 90. XIV stulecia, choć według legendy wieś założył rycerz Tubąd już w XII wieku. Tubądzin... Czyli nazwa nie jest od tu będziemy, tylko od rycerza. Tak, od Tubonda. Tubądzin w XIV stuleciu wchodził w skład dóbr kościelnych. No potem należał m.in. do rodzin rudnickich, wężyków, zbijeskich i nieniewskich. W drugiej połowie XIX wieku wieś w drodze licytacji zakupił Kazimierz Walewski z pobliskiego Inczewa, no i przekazał swojemu synowi Kazimierzowi Stanisławowi. Taki drobny prezencik. A sam dwór powstał dopiero w XVIII wieku. Tak, w drugiej połowie XVIII wieku. No i został zbudowany z inicjatywy kasztelana konarskiego i sieradzkiego, a mianowicie Macieja Zbijewskiego. Ta piętrowa budowla w stylu klasycystycznym posiada niewielki portyk kolumnowy w głównej fasadzie. Za czasów Walewskich, dzięki pasji kolekcjonerskiej Kazimierza, we dworze zgromadzono wówczas wiele pamiątek i portretów rodzinnych, no i eksponatów dotyczących historii ziemi sieradzkiej. I tutaj się niestety zatrzymujemy, bo przyszła II wojna światowa. Dwór wówczas został zajęty przez Niemców, cenne zbiory uległy rozgrabieniu. Po zakończeniu działań wojennych majątek upaństwowiono i zabytek przeznaczono na mieszkania dla pracowników PGR-u. No, swoją świetność dwór odzyskał w latach 70. XX wieku. We wnętrzach powstało wspomniane muzeum, które pod koniec XX stulecia przyjęło nazwę Muzeum Walewskich. No i jak wspomnieliśmy, ciekawą ekspozycję tworzą m.in. odzyskane obrazy z dawnych rodzinnych zbiorów walewskich. To zachęcamy Państwa w takim razie do odwiedzin Tubądzina, który jest niezwykłym, tajemniczym i pięknym miejscem, o którym wcześniej mało słyszeliśmy. O nim dzisiaj opowiadał Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. A rozmawiała Marta Piasecka. Just don't sound the same. Why don't news? What's new? How's the weather? Is it stormy where you are? You sound so close, but it feels like you're so far. Kiss the Rain będą mogli uczynić mieszkańcy Polski Zachodniej albo Lubelszczyzny. Proszę Państwa, mamy dla Państwa voucher o wartości 450 zł do Szkoły Giełdowej Giełdy Papierów Wartościowych. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator Szkoły Giełdowej. Żeby go zdobyć, trzeba w krótkiej wiadomości napisać odpowiedź na pytanie, uwaga, uwaga, jakie uczucia mogą wiązać się z inwestowaniem i dlaczego? Odpowiedzi prosimy przesyłać SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójka.polskieradio.pl, a voucher trafi w ręce osoby, która udzieli najciekawszej odpowiedzi, jakie uczucia mogą wiązać się z inwestowaniem i dlaczego? 73533. Like a gift from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, ay-oh, ay-oh, ay-oh, ay. And our voices rang like the angels sing. And singing, ay-oh, ay-oh, ay-oh, ay. And we danced on into the night. And we danced on into the night. Like a piece to the puzzle that falls into place. Could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, no to proszę Państwa, ruszamy do pracy po pieniądze. Informator ekonomiczny. A w naszym studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, no proszę pana, jakiej pracy? Wakacje się zaczęły. Ale wakacje też można sobie przyjemnie popracować. A tak, i też o tym powiemy w informatorze. Oczywiście, że tak, o pracach sezonowych, na przykład truskawki, które pan lubi zbierać, zbierał pan cały weekend, prawda? Otrzymałem, znaczy bardziej jadłem niż zbierałem. Dziękuję bardzo czekam na tym, którzy zbierali. Czekam w takim razie na wrażenia, to już może po informatorze się pan podzieli. To były wspaniałe wrażenia smakowe. Nawet tak? Przywiozłem do Warszawy trochę. No i jak, to są takie pierwsze próby, czy to już jest taka truskawka? Rzeczywiście pan, są pełna truskawki wybitne z kaszub. Naprawdę, absolutnie potwierdzam to. Ze śmietaną, czy... Nie ma... Truskawka sama w sobie. Konieczności jakichś dodatków w ogóle. To jest najlepsza reklama. Mhm. Proszę pana, czy sezonowe prace, czy niesezonowe? Dziś stopa bezrobocia w pierwszy wakacyjny poniedziałek zostanie nam pokazana. Takie dane pokaże Główny Urząd Statystyczny. Przypomnijmy, że polski rynek pracy jest jednym z najsilniejszych w Unii Europejskiej. Według GUS-owskiej metodologii w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 5,2%. Czy to mała taka stópka? To jest taka stópka, no i ta stópka może, proszę pana, jeszcze maleć, dlatego że kiedy prace sezonowe, na przykład zbiór truskawek, wchodzą w grę, no to, on wtedy maleje. Stopa bezrobocia jeszcze maleje. Stópka. Także to jest już taka naprawdę stópka liliputka. Stupeńka. Tak ją nazwijmy. Mhm. Mhm. I wtedy ona może według prognoz wynieść w maju, czyli w tym najnowszym odczycie, 5,1%. Tak się możemy mówić, że tak. Jakiej oczekujemy stópki? Czyli Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj rozmiar stopy. Tak. O której? 14 minut, proszę pana, już niecałe. Poczekamy. Zostajemy przy rynku pracy. Wakacje to, jak wspomniał redaktor Piotr, oczywiście idealny czas dla wielu uczniów, którzy decydują się na pracę. Dobra okazja, żeby zarobić na przykład na opłacenie czesnego, może na jakiś wyjazd. No a dla pracodawców to oczywiście również okazja, żeby mieć młodą, przebojową osobę, no, której, mówmy się, można zapłacić nieco mniejszą stawkę. Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat. Taka osoba może pracować pod warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i wystawienia lekarskiego świadectwa, że dana praca nie zagraża zdrowiu. Młodocianym pracownikiem pod okiem dorosłego opiekuna może być jednak osoba nawet jeszcze młodsza niż 15-latek. W takich branżach jak na przykład szeroko pojęta działalność kulturalna, artystyczna, sportowa czy reklamowa, jednak tylko 15-latkowie i starsi mogą liczyć na umowę o pracę. Pozostali mogą pracować na umowie o dzieło albo zlecenie. Zachętą do prac sezonowych jest na przykład ulga dla młodych, czyli brak podatku dochodowego do 26 roku życia. Nie obejmuje jednak ona wszystkich, mówi specjalistka rozliczeń księgowych Patrycja Gwizdek. Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia, która jest jednocześnie najbardziej korzystna dla studentów i uczniów, to zdecydowanie umowa zlecenie. Ona jest objęta ulgą dla młodych. Niestety nie wszystkie dochody młodych osób są zwolnione z opodatkowania. Na przykład osoba prowadząca działalność gospodarczą lub taka, która uzyskuje przychody z tytułu umowy o dzieło, z najmu lub z praw autorskich, nie może skorzystać z ulgi dla młodych. Dodajmy, że nawet jeśli ktoś ma obowiązek zapłacenia podatku, to przed 26 rokiem życia musi przekroczyć limit określony na ten rok na poziomie 85 tysięcy złotych ponad. Dokładnie 85 528. Na po upływie pół roku od rozpoczęcia takiej pierwszej pracy młodemu człowiekowi przysługuje już pierwszy urlop w wymiarze 12 dni roboczych. A teraz od pracownika sezonowego do milionera. Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa, w zeszłym roku przybyło osób, które dochody swoje liczą już w milionach złotych. Przybyło ich zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. To ciekawostka. W 2900 prawie zeznaniach podatkowych zgłoszono takie imponujące dochody. Zdecydowana większość to przedsiębiorcy. No, czyli potwierdza się stara zasada, że czasy trudne, kryzysowe to także biznesowa okazja dla tych, którzy są pomysłowi i zaradni. No i kończymy wakacyjnie turystyką. Nawet 150 miliardów dolarów rocznie zostawiają turyści w 10 najpopularniejszych miastach na świecie. No jestem bardzo ciekaw, czy redaktor Piotr zgadnie, jakie to mogą być miasta. Może to pierwsze, niech pan spróbuje. Jeszcze raz pytanie. 150 miliardów dolarów. Gdzie w 10 miastach, w jakich miastach te pieniądze są zostawiane? Podpowiem panu, że... W Londynie. O, jest pan blisko, jest pan blisko. W Londynie, w Tokio oraz jeszcze jakieś drogie miasta. W Arabii Saudyjskiej. O, tak, tak. Kraje arabskie otwierają, proszę pana, tutaj podium. 30 miliardów wydają turyści w najpopularniejszym mieście zestawienia, czyli w Dubaju. Miasto przyciąga tych, których, mówiąc kolokwialnie, trzyma się pieniądz, bo miasto cały czas ma status no, takiego miejsca, które zapewnia luksusowe doświadczenia. Od najwyższego budynku świata po wycieczki na pustynię, rejsy jachtami. Potem mamy Dohę. No i trafił pan rzeczywiście. Na trzecim miejscu uplasował się Londyn. Tak przynajmniej wynika z danych, które zebrała Światowa Rada Podróży i Turystyki. No to może jest jakaś taka mapa drogowa na zbliżające się wakacje. Marcin Jagiełowicz przygotował te wszystkie informacje. Mamy dla państwa nagrodę, voucher, proszę państwa, o wartości 450 zł do szkoły giełdowej GPW. Jakie uczucia mogą wiązać się z inwestowaniem i dlaczego? 73533, tutaj na ten numer wysyłamy SMS, a koszt takiej wiadomości to 3 zł 69 groszy brutto. Ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba.